فاز كي بذا هد دیکھتے ہیں. پہلے اسماء کو دیکھیں گے. مأوى پناہ ٹھکانہ گھر. حمزہ واو یا اس کا روٹ ہے. اسم ظرف مکان. المسیر واپسی منزل یعنی جہاں انسان پلٹ کے جاتا ہے. پھر سواد یا را اس کا روٹ ہے. اسم مصدر میمی ہے. یہ موریدون اعراض کرنے والے منہ پھیرنے والے. عین را دواد اس کا روٹ ہے. اسم فاعل جمع مذکر اس کا واحد موریدن. موریدن واحد ہے. نفاقن منافقت اور دوغلا پن. نون فا قاف روٹ ہے. اسم مصدر ہے. نفق ٹنل کو کہتے ہیں جس میں ایک طرف سے جائیں تو دوسری طرف واپس جان نکلنا ہوتا ہے. اسی سے منافقت ہے کہ انسان اسلام کی ٹنل میں آتا ہے اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. سر راز اور بھید کے معنوں میں. سین را را روٹ ہے. نجوا سرگوشی مشورہ مشورہ کرنا. نون جیم واو اسم مصدر ہے. علام بہت بڑا عالم. عین لام میم روٹ ہے. اسم مبالغہ. الغیوب پوشیدہ چھپی ہوئی چیزیں جیسے. غین یا باروٹ ہے. اسم جمع ہے. اس کا واحد ہے غیبن. المتوعین اپنی خوشی یا رضاکارانہ طور پر کچھ کرنے والے. اسی کو انگلش میں والنٹیئر کہتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ لفظ نسمجھی کی وجہ سے بعض لوگ صحیح طرح استعمال نہیں کرتے ہیں. جی توے واو آئین روٹ ہے. توان جیسے ہے خوشی. اسم فائل جمع مذکر. المتوع اس کا واحد ہوگا. جہدہ سخت محنت مشقت. جیم ہا دال روٹ. سبعینہ ستر یعنی سیونٹی. سین با عین اسم عدد ہے. مرتن ایک مرتبہ. میم را را روٹ روٹ ہے. الفاسقین حد سے تجاوز کرنے والے نافرمان کے معنوں میں. فا سین قاف روٹ اسم فاعل جمع مذکر. چلیے افعال کو دیکھ لیتے ہیں. اغلس سختی کیجئے. غین لام زوئے. غین لام زوئے. باب دربا اور کروما سے بھی آتا ہے. غل زن مستر فعل امر واحد مذکر حاضر. حمو انہوں نے ارادہ کیا. ح ميم ميم باب نسرة هم من مصدر فعل ماضي جمع مذكر غائب لم ينالو نہیں وہ پہنچے نون یا لام روٹ ہے باب فتح نیلن مصدر فعل ماضی منفی جمع مذکر غائب نقمو انہوں نے عیب لگایا نون قاف میم روٹ ہے باب ضرب بھی اور سمع بھی نقمن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب اغنا اس نے کفایت کیا غین نون جا باب افعال اغنا ان مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب لنصدقن البتہ ہم ضرور صدقہ کریں گے سواد دال قاف روٹ ہے باب تفاعل تصدقن مصدر فعل مضارع جمع متکلم اور یہ جو لام ہے یہ تاکید کی ہے اور آخر میں جو نون ہے یہ نون ثقیلہ بخیلو انہوں نے بخل کیا باخلام باب سمع بخلن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب فعاقب بس اس نے پیچھے لگایا عین قاف با باب افعال عقابن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب یلقونا وہ ڈالے گئے لام قاف یا باب سمیع لکاعن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب اخلفو خا لام فا باب افعال اخلافن مصدر فعل ماضی جمع مذکر غائب یلمیزونا وہ الزام لگاتے ہیں لام میم زال روٹ ہے باب دربا لمزن مصدر فعل مضارع جمع مذکر غائب اسی سے لفظ الزام بھی ہے جو اردو میں ہم بولتے ہیں اس کا معنی چپکنے کا بھی ہوتا ہے الزام بھی انسان کے ساتھ چپک جاتا ہے نا اگر ہم کسی پہ لگائیں تو یجدونا وہ پاتے ہیں واو جیم دال باب دربا وجدانن مصدر اردو میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا فلام وجد میں آگے یا وجدان یہ وہی لفظ ہے یعنی ان کے خیال میں انہوں نے رب کو پا لیا ہے تصوف کی اصطلاح میں یہ ایک چیز ہے بہرحال وجدانن مصدر ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب یسخرونا وہ مذاق اڑاتے ہیں سین خا رو روٹ ہے باب سمیع سخرتن مصدر قرآن پاک میں آپ نے پڑھا سخریہ وہی لفظ ہے یہ بھی بلکہ آپ لوگ آگے پڑھیں گے فعل مضارع جمع مذکر غائب سخیرہ اس نے مذاق اڑایا سين خا را روٹ ہے باب سمیع اس کا بھی سخرتن مصدر فعل ماضی واحد مذکر غائب استغفر بخشش طلب کیجئے غین فا را باب استفعال استغفارن مصدر فعل امر واحد مذکر غائب بس جی